Malaika, nakupende malaika. Malaika, nakupende malaika. Nami nifanye ye. Itwa na mwenzio. Nashindwa la mali sina we. Ningekuoa malaika. Nashindwa la mali sina we. Ningekuoa malaika. Malaika.